خانه بیدرنگ کمی از دهان بودن به قسمی که بیرون در نیز گنجایش نداشت و برایشان کلام را بیان کرد. کنار را بردی نزده آمده مفلوجی را به دست چهار نفر برداشته آوردند، اما به سبب جمعیت نتوانستن نفلوج برسند. از تاق جاری را که او بود باز کرده و شکافته، تختی را که مفلوج بر آن خوابیده بود به زیر هشتند. عیسی چون ایمانشان را دید مفلوج را گفت: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. لیکن بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودند در دل خود تفکر می‌کردند که چرا این شخص چنین کفر می‌گوید؟ غیر از خدای واحد کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟ در ساعت عیسی در روح خود ادراک نموده که با خود چنین فکر می‌کنند. بدیشان گفت: از بحر چنین خیالات را به خاطر خود را می‌دهید؟ کدام سخت‌تر است؟ مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزیده شده، یا گفتن این که برخیز و بستر خود را برداشته و بخران؟ لیکن تا بدانی که پسر انسان را استطاعت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست، مفلوج را گفت: ترا میگویم برخیز، بستر خود را برداشته به خانه خود برو. او برخاست و بی تأمل بستر خود را برداشت، پیش روی همه روانه شد، به طوری که همه حیران شده خدا را تمجید نموده گفتند: مثل این امر هرگز ندیده بودیم. و باز هنگامی که به کناره دریا رفت و تمام آن گونه نزد او آمدند و ایشان را تعلیم داد، و هنگامی که میرفت لاوی ابن حلفی را بر بالجگاه نشسته دید و بدو گفت: از عقب من بیا. پس او برخواسته در عقب وی شتافت، و وقتی که او در خانه وی نشسته بود، بسیاری از باجگیران و گنهکاران با عیسی و شاگردانش نشستند، زیرا بسیار بودند و پیروی او میکردند. و چون کاتبان و فریسیان او را دیدند که با باجگیران و گنهکاران میخورد، به شاگردان او گفتند: چرا او با باجگیران و گنهکاران اکل و شرب مینماید؟ عیسی چون این را شنید به دیشان گفت: تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه مریضان. و من نیامدم تا عادلان را، بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم. و شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌داشتند. پس آمده بدو گفتند: چون از که شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌دارند و شاگردان تو روزه نمی‌دارند؟ عیسی بهشان گفت: آیا ممکن است به سران خانه عروسی مادامی که داماد با ایشان است روزه بدارند؟ زمانی که داماد را با خود دارند نمی توانند روزه دارند، لیکن ایامی می آید که داماد از ایشان گرفته شود، در آن ایام روزه خواهند داشت. و هیچ کس بر جامعه کهنه پاره از پارچه نو وصله نمی کند، ولا آن وصله نو از آن کهنه جدا می گردد و دریدگی بدتر می شود. و کسی شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی ریزد، وگرنه آن شراب نو مشک‌ها را بدرد و شراب ریخته مشک‌ها تلف می گردد، بلکه شراب نو را در مشک‌های نو باید ریخت. و چنان افتاد که روز سبتی از میان مزرعه‌ها می گذشت و شاگردانش هنگامی که می رفتند به چیدن خوشه ها شروع کردند. فریسیان بدو گفتند: اینک چرا به عملی می باشد که روا نیست. عیسی به ایشان گفت: مگر هرگز نخوانده ای که داوود چه کرد؟ چون او و رفقایش محتاج گرسنه بودند، چگونه در ایام ابیاتار رئیس کهنه به خانه خدا در آمده نان تقدمه را خوردند که خوردن آن جز به کاهنان روا نیست و به رفقای خود نیز داد؟ و به ایشان گفت: ربط به جهت انسان مقرر شد، نه انسان برای سبت. بنابراین به سر انسان مالک سبت نیز هست. باب سوم. و باز به کنیسه در آمده، در آنجا مرد دست خشکی بود و مراقب وی بودند که شاید او را در سبت شفا دهد تا مدعی او گردند. پس بدان مرد دست خشک و در میان بیست. مردیشان گفت: آیا در روز سبت کدام جایز است، نیکویی کردن یا بدی، جان را نجات دادن یا هلاک کردن؟ ایشان خاموش ماندند. پس چشمان خدا بر ایشان با غضب گردانده، زیرا که از سنگدلی ایشان محزون بود. به آن مرد گفت: دست خود را دراز کن. پس دراز کرده دستش صحیح گشت. در ساعت فریسیان بیرون رفته با هریجیان در باره او شورا نمودند که چطور او را هلاک کنند. و عیسی با شاگردانش به سوی دریا آمد و گروهی بسیار از جلیل به عقب او روانه شدند. و از یهودیه و اورشلیم و ادومیه و آن طرف اردن و از حوالی سور و سیدون جمع کثیری چون اعمال او را شنیدند نزد وی آمدند. شاگردان خود فرمود تا زورقی به سبب جمعیت به جهت او نگاه دارند تا بر وی ازدحام ننمایند، زیرا که بسیاری را صحت می‌داد، به قسمی که هر که صاحب دردی بود بر او هجوم می‌آورد تا او را لمس نماید. مردان پلید چون او را دیدند پیش او به رو در افتادند و فریاد کنند: تو پسر خدا هستی. و ایشان را به تأکید بسیار فرمود که او را شهرت ندهند. پس بر فراز کوهی برآمد، هر که را خواست به نزد خود طلبید و ایشان اینانند مادر و برادرانم، زیرا هر که اراده خدا را به جا آورد همان برادر و خواهر و مادر من باشد. باب چهارم. و باز به کناری دریا به تعلیم دادن شروع کرد و جمعی کثیر نزد او جمع شدند، به طور که به کشتی سوار شده بر دریا قرار گرفت و تمامی آن جماعت بر ساحل دریا حاضر بودند. پس ایشان را به مثلها چیزهای بسیار می آموخت و در تعلیم خود به ایشان گفت: گوش گیرید، اینک برزگری به جهت تخم پاشی بیرون رفت و چون تخم می پاشید قدری بر رام ریخته شد، مرغان هوا آمده آن را برچیدند و پاری بر سنگلاخ پاشیده شد در جا که خاک بسیار نبود، پس چون که زمین عمق نداشت به زودی روید و چون آفتاب برآمد سوخته شد و از آن رو که ریشه نداشت خشکید و قدری در میان خارها ریخته شد و خارها نمود کرده آن را خفه می‌بودند که ثمری نیاورد و ما بقی در زمینی نیکو افتاد و حاصل پیدا نمود که روید و نمود کرد و بار آورد، بعضی 30 و بعضی 60 و بعضی 100. از رو هر که گوش شنوا دارد بشنود. و چون به خلوت شد رفقای او با اون 12 شهر این مطر را از او پرسیدن. به ایشان گفت: به شما دانستن سر ملکوت خدا عطا شده، اما به آنان که بیرونن همه چیز به نصرت ها می شود تا نگران شده بینگرند و نبیرند و شنوا شده بشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت کرده گناهان ایشان آمرزیده شود. و به ایشان گفت: آیا این مثل را نفهمیدید؟ پس چگونه سایر مثل ها را خواهید فهمید؟ برزگر کلام را می خورد و اینانند به کناری را جایی که کلام کاشته می شود و چون شنیدند فورا شیطان آمده کلام کاشته شده در قلوب ایشان را می رو باید و ایزن کاشته شده در سنگلاخ کسان می باید زمین به ذات خود ثمر می آورد. اول علف، بعد خوشه، پس از آن دانه کامل در خوشه. و چون ثمر رسید فورا دست را به کار می برد، زیرا که وقت حساب رسیده است. و گفت به چه چیز ملکوت خدا را تشبیه کنیم و برای اون چه مثل بزنیم؟ مثل دانه خردلی که وقتی که آن را بر زمین کارد کوچکترین تخمه‌های زمینی باشد، لیکن چون کاشته شد می روید و بزرگتر از جمیع بقول می کردد و شاخه‌های بزرگ می آورد، چنان که مرغان هوا زیر سایه‌اش می توانند آشیانه گیرند. و به مثل‌های بسیار مانند اینها به قدر که استطاعت شنیدن داشتن کلام را بدیشان بیان فرمود و بدون مثل بدیشان سخنی نگفت، لیکن در خلوت تمامی معانی را برای شاگردان خود شرح می‌نمود. و در همان روز وقت شام بدیشان گفت به کناری دیگر در کشتی روز برداشتن و چند زورق دیگر نیز همراه او بود که ناگاه طوفانی عظیم از باد پدید آمد و امواج بر کشتی میخورد به قسمی که برمیگشت و او در مؤخر کشتی بر بالشی خفته بود. پس او را بیدار کرده گفتند ای استاد، آیا تو را باکی نیست که هلاک شویم؟ در ساعت او برخواسته باد را نهیب داد و به دریا گفت ساکن شو و خاموش باش، که باد ساکن شده آرامی کامل پدید آمد. و ایشان را گفت از بحر چه چنین ترسانید و چون از که ایمان ندارید؟ از بی‌نهایت